Odrobina mroku w audycji też powinna się znaleźć. Zespół Fen. I co chciałem powiedzieć? Aha, za godzinę wstanie słońce. Dokładnie za godzinę, 5 minut po 6. A za tydzień, jak się spotkamy, no to słońce wstanie już przed 6, już w trakcie mikrokosmosu. To co? Wracamy za chwilę. Autopromocja. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Na żywo z Antarktyki. Nigdzie indziej muzyka nie brzmi tak jak tu, na dalekim południu. Adam Nowak i jego nowy, chwilowy zespół. Próbowaliśmy, jesteśmy gotowi. To będzie coś wyjątkowego. Zapraszamy. Już dziś na listę osobistą od 19.05. Paweł Drozd, Adam Nowak, Piotr Metz. Autopromocja. Ja również bardzo zapraszam. 6 minut po godzinie 5. Mamy niecałą godzinę mikrokosmosu przed sobą. Grażyna Oczkowska nadal dyżuruje przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. A muzycznie najbliższe 5 minut uświetni nam zespół All India Radio. Pamiętają Państwo Martina Kennedy'ego, który od wielu, wielu lat już w Australii współtworzy ten zespół. To zespół instrumentalny, grający taką spokojną muzykę. Od czasu do czasu znajdują jakiegoś wokalistę bądź wokalistkę i wtedy jakoś bardziej ta muzyka do nas trafia. Zwykle jest to Steve Kilby z The Church, ale na nowej płycie pojawia się kobiecy głos. Ona nazywa się Leona Gray, a płyta nie ma nawet tytułu. 5 utworów. Pierwszy z nich brzmi tak. wznowienie płyty sprzed lat, z 2001 roku. All India Radio i Leona Gray. Utwór Brave. A zaraz obok wystąpi teraz z zupełnie nowej, premierowej płyty Valerie June. To taka artystka amerykańska, którą jak się raz zobaczy, to się zapamiętuje na zawsze. Zobaczy. Nawet nie trzeba jej zobaczyć na koncercie. Wystarczy zobaczyć zdjęcie. I zapamiętuje się jej włosy, bo to najbardziej charakterystyczny element. A muzycznie też jest zawsze fajnie i zawsze przyjemnie. Slip, Slide, On By to tytuł utworu. What you believe, you give and receive, you patiently wait, a hurry towards fate. Where you tapped into time with luck on your side and ask no questions why, you just sleep sliding on by. No question why. You sleep, slide on by. Well, I knock at your door, gather your heart from the floor. No answers to come. Ever steal, never. Nie będę ukrywał, jestem zafascynowany jej włosami, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Dredy, ale ta takie dredy, gdzie jest ich 4 razy za dużo, teoretycznie. I nie są takie proste i grube, tylko są po prostu włosami. Trochę przypominają kłębowisko węży, a trochę przypominają jakieś gałęzie. Ale niesamowicie to wygląda, naprawdę. To jest potężna fryzura, potężna. Valerie June. No, ale o muzyce powinienem mówić. Już, koniec. Teraz będzie Sophie Zelmani, mieszkająca w Sztokholmie, szwedzka piosenkarka, kompozytorka. Nowa płyta nazywa się My Song i jest to 10 krótkich, 3, maksymalnie 4-minutowych skarbów. Jeden z najmniejszych wybrałem dla Państwa. This Prison to jego tytuł. Freedom, I bought a land. I bought the heart of a man. But I've never told him who I am. Zasłuchałem się. To są takie skarby, takie pudełeczka starannie zapakowana. W środku gdzieś jakieś zamyślenie, jakaś tęsknota schowana. Sophie Zelmani, 10-utworowa. To takie może pudełko z czekoladkami. 10-czekoladkowe pudełko. My Song. Zespół Bombadil wystąpi teraz. Jestem pewien, że ten zespół już kiedyś był w Mikrokosmosie, bo takiej nazwy się nie zapomina, a poza tym jest tam dwóch braci. Daniel Michalak i John Michalak. To zapamiętałem z kiedyś. Dziś, jak przeglądam ich stronę internetową, to John już nie jest członkiem zespołu. Został Daniel Michalak, James Phillips i Stacy Hoaden. 3-osobowy amerykański zespół Bombadil właśnie wydał kolejny album, z którego jeden fragment dla Państwa. The thing about you, only you think you're special. What's a person to do? when there's no room on the pedestal. What's so great about you? Forget it, forget it, all that we've been through. And bet it, I wouldn't guess it's you know who. The thing about you, only you have an ego. What's a friend to do? I never thought you'd stoop low. What's so great about you? Forget it, forget it, all that we've been through. And babe, I wouldn't guess it's you know who. Everywhere you go, what's so great about you? Forget it, forget it, all that we've been through. And then I wouldn't guess it's you know who. Żeby nie odchodzić zbyt daleko od tej gitary akustycznej, powiem tylko Katowice 12 marca, Warszawa 13, 14, Gdańsk. Do you conspire to hold me down? You conspire to hold Do you conspire to hold me down? Have I wasted a dream? Restless seas will murder me tonight. As you appease effortlessly the open mouths of hungry thieves, there'll be no silent empathy inside. No color or shade of hope. Do you conspire to hold me down? Do you conspire to hold? Do you conspire to hold me down? Have I wasted a dream? Thank you. tym nagraniu studyjnym na gitarze Danny Kavanagh, ale tu odległości między antimaterem a anatemą są, jak Państwo wiedzą, niewielkie. Antimater Mick Moss przyjeżdża ze swoim zespołem elektrycznym, co bardzo ważne, na 3 koncerty do Polski. W Katowicach, jeżeli nie mają Państwo biletu, no to prawdopodobnie nie zobaczą Państwo koncertu w dniu jutrzejszym, bo bilety sprzedane, ale jeszcze Warszawa i Gdańsk. 13 i 14 te koncerty na Państwa czekają. Polecam bardzo mocno. Przejrzałem setlistę z... Skąd to jest? To jest z Mediolanu z 7 marca. No i jest tu wszystko, czego można oczekiwać, włącznie z Black Sun coverem Dead Can Dance, ale jest i Redemption, jest i Living Eden, którego słuchaliśmy przed momentem. Jest Another Face in the Window i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę długi koncert, pełen utworów, które można znać na pamięć. No ja znam. Teraz Blaudzen wystąpi. Holenderski muzyk, który od dłuższego czasu już koncertuje, nagrywa płyty. Myślę, że od czasu do czasu pojawia się w naszej świadomości trójkowej i nie jest to jego pierwsza płyta prezentowana na antenie trójki. Nazywa się Jupiter. Część druga. Część pierwsza pojawiła się w październiku ubiegłego roku. Teraz uzupełnienie. Ale brzmi ładnie, jak pełnoprawna płyta. We were young, we were right when we wrote this. We were burning bright, didn't slow it on the night when we wrote this. Thin air on our cheeks, did you notice there were no guarantees? Did you notice we were outside the city. i już. Tak przyjemnie. When we wrote this. Kiedy to napisaliśmy? Blodzon, Holandia. No to ostatnim krokiem niemalże w dzisiejszej audycji będzie Kanada. Ta Kanada musi się co tydzień pojawić, zawsze z jakimś nowym artystą i zawsze gdzieś pod koniec audycji, bo to jedna z najlepszych odkryć zwykle jest. Tym razem witamy w Calgary. Billy Zimmer i Tammy Glover. On z zespołu Brown Eyed Suzanne's, ona z rozpoznawalnego trochę w Polsce zespołu Sparks. Nazwali się Torcraft Cobra. Torcraft Cobra to nazwa zespołu, które gdyby Państwo poszukiwali więcej, to zapraszam na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Wracamy z Kanady, wracamy do Ameryki Północnej, znaczy zostajemy w Ameryce Północnej, zaglądamy na Brooklyn. Zespół Woods. Też takie słoneczne, wiosenne, może nawet odrobinę letnie granie. Love is Love, amerykańskiego zespołu Woods. Anna, do usłyszenia. Jeszcze wiadomość taka. W czerwcu 2017 roku nowy album Fleet Foxes. Tak? Posłuchamy? Posłuchamy wspólnie pierwszego nagrania zapowiadającego ten album. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Second son on the other line. Now back in our town is a castaway. I'm reminded of the time it all fell in line on the 3rd of May. As if it were designed, made it in sand to be washed away. Oh, but I can hear you out in the center. Aren't we made to be crowded together like second son for the second time. If I leave.